la kabaso Amajele Balo bim banda zala kamoyaka Amajele Balo bim banda zala kajoué Amajele Balo bim banda zala kamusicien Amajele Balo bim banda zala kaverkis Amajele Balo bim banda zala kadalila Amajele Balo bim banda zala kamario Amajele Balo bim banda zala kasinata Amajele Balo bim banda zala kajeske Amajele Balo bim banda zala kakisalu Amajele Balo bim banda zala kambovik Amajele Balo bim banda zala kambikis Amajele Balo bim banda zala kajim Amajele Balo bim banda zala kambirbondo Amajele Balo bim banda zala kafinigo Balo bim banda zala kadebobe Lango, lango, lango, papa, keli, mama.